at makapiling. Ngunit malayo man, malapit din, nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din ako. Malayo pansin ang problema at paghuhus ng ulan.